दुख समझाया, दिल ने मेरे मुझे लाख समझाया, दिल ने मेरे हाँ मगर मैंने दिल की न मानी। दीवानी मैं दीवानी, साजन की दीवानी, दीवानी मैं दीवानी, साजन की दीवानी, मुझे लाख समझाया, दिल ने मेरे हाँ मगर मैंने दिल की न मानी। दीवानी मैं दीवानी, साजन की दीवानी, दीवानी मैं दीवानी, साजन की दीवानी। मैं दीवाना हूँ इन अदाओं का, मैंने तो प्यार किया है तुमसे, जिंदगी भर तुम्हें ही चाहूंगा, मैंने इकरार किया है तुमसे। जो मैं बीती बातें बरसता है आँखों से।